Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі з'явіліся чэргі для абменных пунктаў валюты, захвотных памяняць рублі на даляры і еўра. А валюты ў банках няма. Такога відовішча беларускія грамадзяне не бачылі з канца 90-х гадоў. І цяпер хто са здзіўленнем, а хто з абурэннем назіраюць за тым, як банкі, а ўслед за імі і ўся нацыянальная эканоміка, вяртаюцца ў мінулае. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што нам піша Алег Князевіч з Менска. Беларуская эканоміка квітнела-квітнела і, відаць, адцвіла. Цяпер замест кветачак з'явіліся ягадкі. Учора абышоў паўдзясятка абменнікаў, каб купіць 50 даляраў. Знайшоў толькі ў адным, і не 50, а 15. А ўвечары па тэлевізары галоўны банкір Пракаповіч супакойваў. Ніякай дэвальвацыі не дапусціць, валюта ёсць і будзе. Не слухайце тых, хто разносіць панічныя чуткі. Добра, я іх не слухаю і не веру. Але чаму тады немагчыма купіць 50 даляраў? Дзе тая валюта, якая нібыта ёсць? У тое, што дэвальвацыі не будзе, верыць, напэўна, толькі Пракаповіч. Ды ці верыць і ён? І дзеля чаго з апошніх сілаў рабіць выгляд, што ўсё цудоўна і ўсё пад кантролем, калі насамрэч усім усё зразумела і рубель коціцца пад адхон? Каму патрэбна гэта імітацыя і хлусня? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Князевіч з Менску. Падчас апошняй выбарчай кампаніі беларускім грамадзянам было абяцана: да канца 2010 года сярэдні заробак 500 даляраў, да канца 2015 – 1000, натуральна, ў беларускіх рублях, паводле афіцыйнага курсу Нацбанку. І ў мінулым снежні перад выбарамі абяцаныя 500 даляраў, калі верыць афіцыйнай статыстыцы, сапраўды былі дасягнутыя. Іншая справа, якім коштам. Ужо на пачатку году гэта лічба пад уплывам інфляцыі істотна усохла. А калі зараз дэвальваваць рубель, як будзе выглядаць у вачах людзей улада, якая раздавала тыя абяцанні? Іншая справа, што нерэальна нізкі валютны курс, які ўпарта трымае Нацбанк і па якім набыць у банках валюту практычна немагчыма, таксама немінуча адбіваецца на іміджы ўлады зусім пэўным чынам. Аўтар наступнага ліста Лявон Ліберта з Бабруйску, разважаючы пра вострыя эканамічныя праблемы, з якімі сутыкнулася Беларусь, заклікае звярнуць увагу на дарагія і неэфектыўныя праекты, што фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша: правільна робяць тыя краіны, якія разгарнулі барацьбу з паленнем і п'янствам. Алкаголь і тытунь – сапраўдная эпідэмія для ўсяго чалавецтва. Але ж адначасова яна прыносіць вялізны прыбытак для дзяржаўных бюджэтаў. Атрымліваецца так: Міністэрства аховы здароўя папярэджвае, а Міністэрства гандлю падахвочвае ды рэклямуе. І тут, відаць, нічога не зробіш. Але ў Беларусі ёсць і яшчэ адна эпідэмія, небяспечная для грамадства. Наша ўлада хранічна хворая на цяжкую форму лядова-палацавай залежнасці. Трэба неадкладна забараніць будаўніцтва лядовых палацаў у вёсках і мястэчках. Бо ўсім жа зразумела, адкуль бяруцца грошы на гэтыя даражэзныя будоўлі, са сціплых заробкаў працаўнікоў і мізэрных пенсіяў старых. І гэта амаральна. Апраўдваецца, што будуюць дзеля здароўя нацыі, а насамрэч цягнуць апошнія з кішэні пенсіянера ды інваліда, якому той палац, як сабаку, пятая лапа. Ім бы хоць якую дадатковую капейку на лекі, на праезд у грамадскім транспарце, на кавалак хлеба, але якраз гэту капейку іх адбіраюць, каб ператварыць у спартыўны лёд. Вось бы знайшоўся чалавек, які б прыдумаў, як спыніць гэта бескарыснае будаўніцтва, што вядзецца за кошт народа. Ён быў бы варты самай прэстыжнай прэміі, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Ліберта з Бабруйску. Будаўніцтва лядовых палацаў у беларускіх райцэнтрах ужо шмат дзе спыненае, спадар Лявон. У некаторых рэгіёнах, якія раней прымушалі планаваць такія будоўлі, ад яго давялося адмовіцца на стадыі праектавання. І не таму, што ўлада змяніла прыярытэты ці расчаравалася ў хакеі. Зусім не. Проста на дарагія забавы больш няма грошай. Увогуле, маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў дазваляюць сабе, як правіла, багатыя краіны – Нарвегія, Швецыя, Фінляндыя, Швайцарыя. Было недарэчнасцю, што ў гэтым пераліку раптам стала фігураваць Беларусь. Ну, але быў такі перыяд на пачатку стагоддзя, калі з'явіліся звышпрыбыткі ад экспарту дарагіх нафтапрадуктаў, вырабленых з таннай расійскай нафты. Вось іх і ператварылі ў лядовыя палацы – Цяпер таннай нафты стала значна меней. Адразу зніклі так званы беларускі эканамічны цуд і грошы на дарагія забавы. Наша слухачка Людміла Казлова з вёскі Макараўцы Бераставіцкага района, вялікая прыхільніца дзейнай улады. Змест нашых праграмаў яна ўспрымае з вялікім абурэннем, а таму адрасавала на свабоду шэраг папрокаў і абвінавачанняў. Спадарня Казлова піша: «Чым больш вы спрабуеце ачарніць ды прынізіць Александра Рыгоравіча, тым больш паказваеце свой уласны агідны твар. Часцяком вас немагчыма слухаць без злосці і абурэння. Самі вы не вартыя нават мізінца Александра Рыгоравіча, а лезеце яго павучаць. І здыміце, калі ласка, пазыўныя, мелодыю песні «Люблю наш край» старонку гэту. Песня цудоўная, яна не для вас. Вы нікога не любіце і марыце бачыць Беларусь не квітнеючай і незалежнай, а жабрацкай і расціснутай. Такая свабода нам не патрэбна», напісала ў сваім лісце Людміла Казлова з вёскі Макараўцы Бераставіцкага района. А вы, спадарня Казлова, усур'ёз лічыце, што любіць Беларусь мае права толькі той, хто любіць Александра Рыгоравіча? Што да мелодыі вядомай песні на словы Канстанцыі Было? Яна і праўда прыгожая. Па ёй нашы слухачы пазнаюць хвалю беларускай свабоды на працягу ўжо больш як паўстагоддзя. І будуць чуць яе і надалей, бо свабода ім патрэбна. Мяркую, спадарня Казлова, што патрэбна яна і вам, інакш дзеля чаго, пераадольваючы злосці і абурэння праз перашкоды ў эфіры, вы шукаеце нашу хвалю. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Уласныя меркаванні наконт некаторых праграм «Радыё Свабода» выказвае ў сваім лісце Мікалай Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. Ён піша: «Дакладна ведаю, што без перадачы «Жывая мова», якую вёў на свабодзе Юрась Бушляков, у Беларусі было б на два студэнты універсітэта ў меней. Толькі дзякуючы «Радыё Свабода», якое слухалі па маёй падкасцы, яны паступілі ў ВНУ. Калі магчыма, варта аднавіць гэту праграму на радыё. Тым больш, што цяпер нашы ўнукі, адрозна ад нас, маюць магчымасць слухаць і чытаць «Свабоду» ў інтэрнэце. Слухаю перадачы «Бацькі і дзеці», «Верш на свабоду». Цудоўна было б стварыць асобныя дыскі з запісамі гэтых перадач ды разаслаць па заяўках слухачоў накладной платай. Бясплатна не трэба, мы павінны падтрымліваць сваё радыё. І яшчэ пра адну актуальную для Беларусі праблему, што часта асвятляецца на свабодзе – будаўніцтва Астравецкай АЭС. Мы ўсе разам павінны прыкласці намаганні і сказаць «не» гэтаму самазабойчаму праекту. А інакш можа быць позна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. За добрыя словы і цікавыя прапановы дзякую, спадар Мікалай. Дыскі з запісамі найбольш адметных перадач «Радыё Свабода» выпускае і плануе выпускаць у будучыні. Але браць за іх плату мы не збіраемся. Усе нашы сябры, актыўныя слухачы і аўтары, якія дашлюць у рэдакцыю адпаведныя просьбы, па традыцыі атрымаюць гэтыя дыскі ад «Свабоды» ў якасці падарунка. Што да тэмы будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У нашай пошце апошнім часам усё больш лістоў на гэту тэму. Назіраючы за тым, якія драматычныя наступствы пасля разбурэння АЭС у Фукусіме перажывае Японія, згадваючы, што здарылася 25 год таму ў Чарнобылі, людзі непакояцца і трывожацца. Ці будзе атамная электрастанцыя ў Астраўцы, якую ўпарта збіраецца будаваць беларуская ўлада, бяспечнай, асабліва ўлічваючы той факт, што праектаваць і будаваць яе будуць тыя ж расійскія інстытуты і арганізацыі, якія ў свой час стваралі Чарнобыльскую АЭС? Чаму ж беларуская ўлада, якая, апроч усяго іншага, не мае грошай на дарагі і небяспечны праект, так упарта настойвае на ім? Вось што думае з гэтай нагоды Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Яшчэ нядаўна Лукашэнка казаў, што на тыя ўмовы, якія прапануе ў будаўніцтве АЭС расійскі бок, ён ніколі не пагодзіцца і знойдзе іншых партнэраў. А вось зараз, аказваецца, пагадзіўся. На маю думку, Лукашэнку турбуе зусім не энергетыка, а штосьці іншае. Варта звярнуць увагу, як часта ў сваіх выступах ён шкадуе, што ў свой час з Беларусі была выведзена ядзерная зброя. Відавочна, калі б у яго былі ядзерныя ракеты, з ім бы зусім па-іншаму размаўлялі. І асабіста мяне турбуе, як бы ў выніку наша Беларусь не ператварылася ў другі Іран, толькі еўрапейскі. Можа, я ў чымсьці і памыляюся, ну але дай то Бог. У сваім лісце Владзімір Петроўскі таксама наракае на якасць прыёму нашых перадач. Яшчэ адна цытата з ліста. Калі я слухаю «Свабоду», то ўспамінаю далёкія 60-70-е гады. Тады ў нас у вёсцы ў адной з хат быў прымач «Родзіна». І там вечарамі збіраліся мужчыны і слухалі «Голас Амерыкі». Я не ведаю, што там можна было пачуць праз жахлівы трэск і свіст, але яны слухалі. Амаль гэтак жа слухаю вашы перадачы і я з дапамогай свайго прымача ВФ-214. Вы кажаце, што з пераходам на летнія хвалі якасць прыёму палепшыцца. Але можаце на гэта не спадзявацца, лепей не будзе. Спецслужбы таксама перанастрояць свае глушылкі. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Владзімір Петроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага району. Не ведаю, спадар Владзімір, ці сапраўды працягваецца глушэнне нашых праграмаў. Дакладных пацверджаных звестак аб гэтым мы не маем. Між тым фактам ёсць тое, што праслухоўванне кароткахвалевых перадач на фізычна і маральна састарэлых прымачах савецкай вытворчасці робіцца ўсё больш праблематычным. А новых мадэляў такіх прымачоў айчынная радыёпрамысловасць ужо амаль не выпускае, у продажы іх няма. Якое тут выйсце? У перадачы, што выйшла ў эфір 23 сакавіка, я ўжо адказваў на падобнае пытанне, зададзенае нашым слухачом Феліксам Варвашэвічам з вёскі Макава Ганцавіцкага района. Варыянтаў тут два. Альбо асвоіць кампутар і слухаць, а заадно і чытаць і глядзець фота і відэа на нашым інтэрнэт-сайце, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіцца на хвалю свабоды. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, асабліва зважаючы на памер пенсіі ў Беларусі. А вось спадарожнікавыя талеркі па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.